www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو ماہ رمضان المبارک میں, جس سے شروع میں کوئی مضامین سنائے تھے, آج آپ کے سامنے کتاب نکلا, جو مضمون نکلا وہی سنا رہا ہوں. حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو, اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب نہیں دے گا, کیونکہ آخر اشرہ ہے اس بنا پر دیر میں آیا بولا تو مضمون نکلا سنا رہا ہوں. امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب نہیں دے گا, اس لیے کہ اس نے اس امت کو ماہ رمضان اور قل ھو اللہ احد کی نعمتیں عطا فرمائی. بہت بڑی نعمت رمضان شریف کا ملنا, بہت بڑی. دیکھیے یہ حدیث ہی ہے, حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو, اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب نہیں دے گا, اس لیے کہ اسے اس امت کو ماہ رمضان اور قل ھو اللہ احد کی نعمتوں سے نوازا. یہ سورت جو دی ہے کسی امت نے توحید کو پورا بیان کیا, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد. ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا بادشاہ رسول اللہ صاحب سے کہ قرآن میں توحید متعلق کچھ بیان ہے, اچھا پورا قرآن ہی توحید ہے, آئیے ہی سورہ پڑھا قل ھو اللہ احد. حضرت کسی منکر نے کہا تھا یہ کہ کیا قرآن شریف میں توحید کا بیان ہے, اور ماشاء اللہ صاحب سے وہ ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ایک, اس کے اجزا بھی نہیں, اس کے جزیات بھی نہیں. اس کے اجزا ہیں توڑ دیا اجزا, جزیات کلی منتی کی تھوڑا سا منتی جانتی ہوئی کلی ایک ہے, تو اس کلی کے کوئی اجزا جزیات نہیں, اجزا نہیں. اللہ ایک ہے, اس کے اجزا بھی نہیں, اس کے جزیات بھی سب سے خالی ہے. ایک احد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتے اور اس کے بہت سے اشخاص بھی نہیں ہوتے. بڑا فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے اس امت کو ماہ رمضان اور قل ھو اللہ احد کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اے مومن روزے دار خطاب کر رہا ہے, بہت بڑے شیخ ہیں, بہت بڑے شیخ. اے مومن روزے دار اے مومن روزے دار قل ھو اللہ احد پڑھا کر, اے مومن روزے دار قل ھو اللہ احد پڑھا کر اور براءت اور نجات حاصل کر. ان کو اللہ نے روزے کی نعمت دی, اس میں قل ھو اللہ احد پڑھا کر اس کی کثرت مطلوب ہے. قل ھو اللہ احد اللہ الصمد. کسی نے ہمارے حضرت سے فرمایا کہ توحید کا کوئی بیان ہے قرآن میں, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد, اس کا کوئی جز نہیں, نہ کوئی جزیہ ہے, نہ جز ہے. اجزا سے بھی اللہ خالی اور جزیہ سے بھی خالی. ایک لا جز لہ ولا جزیہ, نہ اس کا کوئی جز ہے نہ جزیہ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ماہ رمضان میں پانچ چیزیں عطا فرمائی ہیں. پہلی یہ کہ جب رمضان مبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نظر کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جس پر اللہ پاک کی نگاہ رحمت ہو جاتی ہے اس کو پھر عذاب نہیں دیا جاتا, بڑا آدمی رحمت سے نظر کر لے سمجھتا سب کامیاب. ہم کو تو ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے پر موجود ہے، اس کا ہم کو حق ادا کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت ہے تو ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت. وہ حق جزا اور احسان جیسے احسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے. اللہ کرم کر رہا ہے تو ہماری طرف سے ابدیت ہونی چاہیے. وہ حق جزا اور احسان، رائے کے عنایت کے لایا، رائے کے عنایت کا بدلہ، رائے کے عبادت اطاعت کے لایا اور کیا ہوتا ہے؟ حق جزا اور احسان ہے الا الاحسان. رائے کے عبادت کا بدلہ ہے، رائے کے عنایت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا؟ تجربہ کیا ہے وہاں جزا اور احسان، احسان دونوں جگہ ہے، تو وہاں جزا پر ہے یا عمل پر ہے؟ وہاں جزا اور احسان الا الاحسان. بارہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی نعمت سے ہم کو نوازا، جا بھی رہا ہے. اس وقت میں نے چاہا کہ اس کو جو جا ہی رہا ہے اس کے متعلق بیان کر دوں، کیونکہ ہم جاتے ہیں اس کو بھول نہ جائیں. پانچ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنی امت پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نظر کرتا ہے، اور ظاہر کہ جس پر اللہ کی نگاہ رحمت ہو جاتی ہے اس کو پھر عذاب نہیں پہنچتا. بلکہ محفوظ، اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. دوسری یہ کہ اللہ پاک کے نزدیک رودداروں کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر پر پھونکے رکھتی ہے، جو بدبو ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوشبو رکھ دیتا ہے. اللہ کی شان، کوئی اللہ کے لیے بدلنے میں کوئی دیر ہے؟ وہ بدبو کو خوشبو بنا دے اس کے اختیار میں. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی، گویا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے جو بدبو نکلتی اسی وجہ سے بہت زیادہ دیہات میں مسواک وغیرہ کرتے ہیں، نیم کی نیم ٹوٹ جاتی ہے سب ہم لوگ گھر، تاکہ اس بدبو کو ان نیم کے مسواک سے دور کریں. وہاں یہی چلتی تھی اور شروع میں روزہ پڑا تھا. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ داروں کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر پر بھی پھونکے رکھتی ہے. تیسرے، رمضان المبارک کے تمام راتوں اور دنوں میں فرشتے روزے داروں کے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. چوتھے یہ کہ اللہ پاک بہشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ان نیک بندوں اور دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ و آراستہ رہا. آ رہا رمضان، یہ روزے دار آئیں گے ان کا استقبال کرو. ہم کو دکھائی پڑے نہ پڑے، جب ہی حدیث میں ہے ان کی تصدیق کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، جو کچھ فرمایا راست صحیح ہے. چوتھے یہ کہ اللہ پاک بہشتوں کو حکم دیتا ہے وہ اللہ کے ان نیک بندوں اور دوستوں کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ و آراستہ ہو جائے، کہ وہ وقت نزدیک آ گیا ہے تو دنیا کی تکلیفوں اور محنتوں سے رہائی پائے اور میری رحمتوں کی طرف دوڑے ہوئے آئے. سب جو ہو رہا ہے، اللہ ہم لوگوں کو صحیح طور سے روزہ رکھیں. اتنی بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت ہے ان کے شہادات. جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پاک جو رحیم و کریم ہے روزے داروں کو بخش دیتا ہے. جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پاک جو رحیم و کریم ہے روزے داروں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو عرش خداوندی لرزنے لگتا ہے، ایسا مہمان عزیز مومنین کے پاس جا رہا ہے. عرش، ایسا مہمان روزہ یہ مومنین کے پاس جا رہا ہے. کیا خبر ہے کہ ان کے پاس سے خوش خرم واپس آتا ہے یا نہیں؟ ڈر جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ قدر نہ کریں. یہاں کے لوگ وہ ہمارے یہاں آ رہا ہے، لڑ رہا ہو رہا ہے، لیکن کہ مہمان آتے ہیں دلاستا اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. بیزتی سمجھتا ہے. تو رمضان شریف جا رہا ہے تو اس وجہ سے وہ لڑتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندوں پر جا رہا ہے, اس کی وہ لوگ قدر نہ کریں. رمضان روٹ کر کے نہیں آئے, ماہ رمضان میں مقربان بارگاہ الہی تیرے حجرے خالی یعنی تیرے محل کی طرف دیکھتے ہیں, وہ کسی بھوکے فقیر کو روٹی کا لقمہ دیتا ہے نہیں, یہ بھی دیتے رہتا ہے. کسی بھوکے فقیر کو روٹی کا ٹکڑا لقمہ دیتا ہے نہیں, کسی یتیم کا دل خوش کرتا ہے نہیں, یہ بھی دیکھتے ہیں. یہ اتنی بڑی چیز گئی ہے, اس کا کیا ادب کرتا ہے؟ یہ اس کا ادب یہ ہے کہ فقیروں کو کھانا کھلاؤ اس نعمت کے شکریہ میں. تو کسی بھوکے فقیر جو کھائے تیرے محل کی طرف دیکھتے ہیں کہ تجھے تو کسی بھوکے فقیر کو روٹی کا لقمہ دیتا ہے یا نہیں, کسی یتیم کا دل خوش کرتا ہے یا نہیں, تو نے حلال روزی کمائی ہے یا حرام کی کمائی سے افطار کر رہے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ یتیم کسی بیوہ کے بعد, ایسا تو نہیں ہے کہ تو کسی یتیم یا کسی بیوہ کے مال سے روزہ کھول رہے ہو. اتنی بڑی بات ہے, مغرب کے روزے میں ان چیزوں کو بھی احتیاط ہونی چاہیے. اور حضرت بہت کہتے تھے بھائی افطار کرو, دوسروں کے باغ سے آم کے ٹکڑے لے آ کے اس کی چٹنی نہ بنواؤ. بہت دیہات کا وہاں ہوتا ہے, باغوں میں چلے گئے, دوسرے کا آم تھا تھوڑا, اسی سے افطار ہے. بہت منع کرتے تھے. امام بلک خلف ایوب کے یہاں ایک باغی تھی جس کو انہوں نے فروخت کر دیا. حاکم شاہ نے اس کو خریدا, وہ اپنے گھر لے گیا. وہ باغی حاکم کے محل میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ملازم افطاری کے لیے مختلف چیزیں لا کر دسترخوان سجا رہے. اور جیسا کہ حکام کا شیوا ان کے یہاں کا دستور ہوتا ہے, کہیں سے گوشت, کہیں سے شیرینی, کہیں سے خوان الگ الگ آ رہا ہے. کبھی نے اسے پہلے کبھی مندر نہیں دیکھا تھا, یہ ہے اپنا گھر ہے اور دوسروں کے ہاں کسی دوست سے دسترخوان سجایا جا رہا ہے. بہت بڑے شخص کی کتاب ہے یہ, مجھے چاہتا تھا سنانا ہے آج کس منظر چلے. کنی نے اسے پوچھا بھی, والی تھی امیر کے آئے تھی, پوچھا بھی اس سے پہلے کبھی یہ نہ ہو دیکھا تھا کہ دوسروں کے مال سے روزہ کھولا جا رہا ہے. یہ اسے دیکھے ہی تھا بادی نے. اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کیوں یہ اور کیوں ہے افطاری کا سامان ایک ساتھ ایک جاس صورت میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے؟ اسے جواب ملا کہ اہل قریہ پر یہ محسوس کی صورت میں عائد ہوا ہے. جیسے جیسے لوگ لا کر دیتے جاتے ہیں سامان یہاں آتا رہتا ہے, تب پورے دیہات والوں پر ہے کہ تم یہ حافظ ہو. یہ جگہ مجھے معلوم ہے کہ افطاری کے لیے سمے ہوتا ہے, دوسرے ملک کا آتے ہیں, مجھے معلوم ہے. کیا تم خود اتنے بڑے مالدار, تم افطاری کا انتظام نہیں کر سکتے؟ اس کے باقاعدہ چندہ ہوتا ہے, بتاؤں وہ نہیں سمجھے, مجھے معلوم ہے. خود زبردست آدمی, لیکن اس کے لیے افطاری کے لیے گھر گھر جاتا ہے کہ افطاری کا انتظام کرنا ہے. انتہائی دناعت کی بات ہے. اللہ کا روزہ ہے, صیام ہے, فرض ہے, اس کے لیے تم دوسروں سے چندہ کرتے افطاری کے لیے؟ اپنے گھر بلائے ہو اور افطاری دوسرے گھر سے کر لے آ رہے ہو. کہتے ہیں یہ ہے کہ تمام آسر کریا پر محصول کی طرف ہے کہ تم کو یہ چیز ہمارے دسترخوان پر جانا ہوگا. امیر ہے لیکن نیت کیسا چھوٹا ہے, غریب. جیسے جیسے لوگ لا کر دیتے ہیں سامان یہاں آتا رہتا ہے. قاضی نے تعجب سے کہا کیا مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں؟ باغی تھی, بادشاہ کا باغی تھی آیا. جواب ملا ہاں یہی ہوتا ہے. اس پر وہ کنیز رونے لگے. باغی جو تھی خرید کے آئی تھی, رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے میرے پہلے آقا کے یہاں پہنچا دو, میں شامل کہہ نہیں رہوں گی, غریبی اٹھا رہی ہوں اسی کے یہاں رہوں گی, پہلے آقا کے یہاں پہنچا دو, یہاں میں نے پرورش پائی ہے. جب کوئی مرغ بیمار ہوتا ہے اور اس کے دسترخوان کا کوئی ریزا چن لیتا ہے تو شفا یاب, اس کا دسترخوان ایسا تھا اس کے دسترخوان پر جو ریزے گرتے ہیں کوئی چڑیا آ کے اس کو کھا لیتی, شفا یاب اچھی ہو جاتی, بیمار چڑیا اچھی ہو جاتی, وہاں تو ایسا دسترخوان تھا, یہ کیسا دسترخوان. اے خلف ایوب کی باغی میں بہتر انسان سر اٹھا, اسے کہا اور سوچ کی کس بچے پر تو خود اپنے کو وقت کا عالم اور ظاہر کر سکتا ہے اور اس کا سزا بار ہو سکتا ہے. اے فرزند عزیز, تجھے اس ماہ مقدس میں اپنے ایک سال کے گناہ بخشوانے میں چاہیے, کیا اس سنتی پڑے ہوئے اپنے گناہوں کے بخشوانے میں لگو. اگر تو نے اس مبارک مہینے شہر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا پھر اس کے لیے کون سا مہینہ ہوگا؟ دریائے رحمت جوش میں ہے, دریائے رحمت بہت بڑے آدمی ہیں, بول رہے ہیں لوگ جانتے بھی نہیں, فائدہ یہ سب ایسا مقدمہ بھی نہیں. شہر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا پھر اس کے لیے کون سا مہینہ ہوگا؟ دریائے رحمت جوش میں ہے, آپ کو ہم کو نہ معلوم بزرگان تعرض ہوں ابھی سے دعا ہے, اللہ کی رحمتیں نصیب صفا چل رہی ہیں, تعرض کرو ان کا مقابلہ کر کے لو ان کو, اپنے بہت اچھے اچھے مرامین ہمارا ہے. اگر اس وقت تو اپنے مقصد مراد کا پہنچنا جب تک پر تو اب کب پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صبر کے دو حصے ہیں, نصف حصہ ایمان ہے اور نصف حصہ روزہ ہے, میری روایت ہے نا, نصف حصہ ایمان, نصف حصہ ایمان ہے اور نصف حصہ روزہ ہے, اتنا اہمیت ہے روزے کی. نیز کہا گیا ہے کہ انسان کے اعمال ذخیرے ثواب کو, انسان کے اعمال خیر کو اور اس کے ثواب کو مظالم برباد کر دیتے ہیں, ظلم اگر کرتے ہو سب ختم, سوائے روزہ کے کہ اس کا ثواب انسان سے نہیں چھینا جاتا. خود سجیے دیا باری تعالیٰ قیام کے دن حکم فرمائیں گے کہ روزہ دار سے قصاص نہ لیا جائے, اگر روزہ دار تو روزہ دار کی بڑی اہمیت ہے, میں نے سمجھا کہ آخری رمضان ہے, ویسے کتاب سامنے آئی میں نے سنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے روزے کو پورا کرائے, تکمیل دے اسے ادا کرنے کی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی بھی اللہ توفیق دے, رمضان کی اہمیت ہو اس کے برکات اس کے نعمتوں کو حاصل کرنے کی فکر ہونا چاہیے. نام سب آخر روانہ ان الحمد للہ عبد الحمد للہ بچی جلدی گئے جس کو مولانا خطبہ پڑھنے میں جاتا ہوں, اور اب ایسی مرحائی ہے تنگری خوشی بچے گا, ارے نہیں خوشی بچے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح بركة أيسره مؤونة جو پرانا ابو بکر صدیق میرے رضوان خاں پر ہے کا نام جنہ کا نام منزہ بنت رشید خاں پر ہے جنہ کا نام منزہ ہے منزہ ولی رشید خاں کون ہے تمام ہم اس کو وکیل بناتے ہیں انہیں کہا کہ وکیل بنا دیے جا کو جو ہوگا تھا مجھ پہ اجازت دیجیے تو میں شاہدان کون ہے دو شاہد کون گواہ ہیں ایک آپ ماشاء اللہ اور شیخ طاہر عبد الکریم ایک اور سب شیخ ضیاء الدین ماشاء اللہ سب شاہی حاضر ہیں اچھا ماشاء اللہ خوب آپ سنیے غور سے ابو بکر صدیق ابن ریاض کا پٹھان آپ نے وکیل بنایا میں نے آپ کی اجازت سے میں پڑھا تھا میں نے آپ کا رشتے نے کہا عزیزہ منزہ بنت رشید خاں پٹھان سے رشید احمد خاں بن کریم خاں پٹھان کے اجازت سے شیخ ضیاء الدین شیخ طاہر عبد الکریم کی شہادت میں بعوض مہر 11,000 روپے نقد منعقد کیا ہے تین لوگوں کے سامنے آپ نے قبول کیا ہے ہاں ٹھیک میں نے قبول کیا واہ واہ ہمارے ملک قابل آدمی ہے میں دعا کرو اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائے اور الحمدللہ سنت کے مطابق مسجد کے اندر ہوا نکاح اتنے صالحین کے سامنے یہ ان کی قسمت ہے ان کی بیوی قسمت سب گھر والوں کی قسمت ہے کہ اتنے صالحین کے ساتھ جامع مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور یہ حقیر بھی یہاں کا نہیں الہ آباد کا ہے حاضر ہوا میری قسمت کہ میں اس نکاح میں شریک ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے باہم خوب زوج میں اور زوجہ میں یعنی میاں بیوی میں خوب محبت اور الفت پیدا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تعلقات ان کے ازواج مطہرات سے تھے اس رشتے کو بھی محبت اور شفقت ایک دوسرے کے اعانت مدد کے ساتھ منعقد فرمائے اور زندگی اسی میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. سنت کے مطابق نکاح ہوا تو سنت کے مطابق زندگی بھی گزارنا چاہیے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے حقوق کو جانے اور اس کو بدلنے کا ارادہ رکھے, عزم رکھے, اللہ اس کو پورا کرے گا. اس زمانے میں ان چیزوں میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو حقوق زوجین, میاں کا حق ہے بیوی پر, بیوی کا حق ہے معاشرو ہن بالمعروف, عورتوں کے ساتھ حسن معاشرہ رکھو. عورتوں کے ہیں الرجال قوامون علی النساء, رجال قوام ہیں عورتوں پر. عورتوں کیا ہے معاشرو ہن, مرد عاشرو ہن بالمعروف. مردوں عورتوں کی یہ ہے کہ اس کو قوام اپنا نگراں سمجھیں, ذمہ دار سمجھیں. اب مردوں کو چاہیے کہ ہماری ماں چاہتی میں بچی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کی ادائیگی کی لطف و محبت سے گزارنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے, بلکہ ساری امت محمدیہ کو توفیق دے کہ سنت کے مطابق نکاح بھی پڑھائیں, سنت کے مطابق رہائش بھی رکھیں, سنت کے مطابق حقوق و لباس حقوق زوجین ادا کرنے کی کوشش کریں. ماں باپ کے حقوق بھی ہیں, گھر کے سسرال کے میکے کے تمام حقوق ہیں, ان سب کے رعایت سے انشاءاللہ کام ہوگا تو امت میں سدھار پیدا ہو جائے گا. ربنا دعا کیجیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس نکاح کو اللہ قبول فرمائے. ان کے سنت کے مطابق ہم نے ادائیگی کی کوشش کی ہے, اللہ اس کے برکات سے مالا مال فرمائے, دونوں زوجین میں محبت الفت پیدا فرمائے, دونوں قبیلوں میں بھی خوب محبت اتحاد اتفاق پیدا فرمائے. اللہ ان تمام نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس طریقے سنت کے مطابق ادائیگی کی توفیق دے تاکہ آگے معاملات درستگی ہوتی چلی جائے. دعا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں اس نکاح کو قبول فرمائے, اور جو دعائیں کی ہیں اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.